Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akla dinleyicileri, size Medine-i Münevveremizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek şehrinden konuşuyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, gecelere sıhhat ve afiyetle erdirip o günlerin, gecelerin hayrından, bereketinden, sevabından, mükafatından istifade edenlerden eylesin. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok isimleri ve sıfatları var. Mesela en çok bildiğimiz efendim bir tanesi Muhammed. Efendim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendim bir Ahmet. O da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendim ondan sonra sıfatları var. Mesela Mustafa, Müsteba gibi. Efendim künyesi var Ebu'l Kasım gibi. Efendim bu sıfatlar içinde tabi Kur'an-ı Kerim'den alınmış olanlar var. Hadis-i şeriflerden efendim seçilmiş olanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisinin efendim söyledikleri var. Mesela ben diyor haşirim, yani insanlar akıdim, en son peygamberin manasına kendisi böyle kendi sıfatları sayıyor. Mesela ben dedem İbrahim aleyhisselamın duası, elini açıp efendim ya Rabbi ben hanımımı, yavrumu böyle ekim bitmez bir vadiye senin emrinle bıraktım. Ben onları efendim bol rızıklarla, meyvelerle rızıklandır ve efendim içlerinden onları efendim doğru yola çağıran, onları tertemiz manevi bakımdan pırıl pırıl yapan bir peygamber gönder diye dua etmiş. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de de var. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua. İşte ben o duada geçen bir peygamber gönder onların içinden diye İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği o peygamberin, onun duası. Sonra İsa Aleyhisselam'ın müjdesini buyuruyor. Efendim, onlardan bizi ilgilendiren, bizi ümitlendiren efendim sıfatlardan birisi de şefaatçi olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şafi'dir. Yani ayın harfiyle son sözü şafi'dir. Şefaatçi demek. Şefi'ül ümmedir. Ümmeti şefaatçisidir. Şefaatçi li ehlil kebairinin ümmeti. Efendim ümmetin suçlu günahkar yüzü kara kullarında olsa, hatalı olanlar da olsa onlara da şefaat edeceğini, ümmetini sevdiğini, koruduğunu, kolladığını hadis-i şeriflerden, ayetlerden biliyoruz. Efendim bir mü'mine Rauf-ur Rahim, Müslümanlara çok re'etli, çok merhametli bir peygamber olduğunu seyredetlerinden biliyoruz. Onun için efendim Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Medine'de olduğumuz için. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki La ezalu eşba'u ve üşebba'u hatta ekule ya Rabbi şüphe'ni fîmen kâle la ilahe illallah ve yukalu beste hâzihi leke ve la li ehadun kableke hâzihi li ve la yebka ehadun ehadun kâle la ilahe illallah illa kharaca minhâ. Sırafe Resulullah müjdeli bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz istikbale ait kıyamet koptuktan sonra ahirette hukuk bulacak bazı olayları anlatırdı hadis şeriflerinde. Burada da buyuruyor ki La ezalü eşfa'u şefaat etmeye devam edeceğim, devam edeceğim, devam edeceğim, şefaat edeceğim, edeceğim, edeceğim. Şefaatin kesilmeden efendim şefaat etmem devam edecek ve üşefta o şefaatim de kabul olmayacak. Peygamber Efendimiz hem şafi'dir, şefaat edicidir, hem de üşefa'dır, yani şefaati makbul olan, kabul olandır. Yani bazen insan birisine aracı olur da aracılığı kabul olunmaz, sen aradan çekil, karışma demidir. Yani şefaati efendim iş görmeyebilir. Ama Peygamber Efendimiz öyle değil. Efendim şafi şefaattir. Şefaat eder, şefaati de tesir eder, icra olunur ve efendim makbuldür. La ezanü eşfa'u ve üşakfa'u. Şefaat edip duracağım ve şefaatlerim de kabul olup duracak. Hatta ekule, nihayet diyeceğim ki Ya Rabbi şefi'ni fî men kâle la ilahe illallah. Ya Rabbi la ilahe illallah diye herkese şefaat etmek istiyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de mümin olan herkesin kurtulmasını istiyorum. Ümmetimin efendim selametini istiyorum. Bunu da kabul eyle. Bu şefaatimi de makbul eyle diyeceğim. La ilahe illallah demiş. Kusuru çok, eksiği çok, hatası çok. Efendim, ömür böyle pek güzel bir şekilde başarılı bir Müslüman olarak geçmemiş ama Efendimiz gene kendisine tabi diye, Müslüman diye, mümin diye şefaat etmek istiyor. Efendim, onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri tarafından buyurulacak ki feyukalü lesü hazihi leke ve la li ahedin kabrede. Bu sana ait bir iş değil. Senden önceki kimselere de ait olmadığı gibi daha önceki şefaatçi peygamberlere, Ülül Azim büyük peygamberler, İbrahim Aleyhisselam gibi mesela, onlara ait olmadığı gibi senin için de değil. Hazihi li, bu benim iş diyecek Allah-u Teala Hazretleri buyuracak. Fela yapka ahadun, hiç kimse kalmayacak. Zâle la ilahe illallah, la ilahe illallah demiş olan, mümin olan hiçbir kimse kalmayacak. İlla haraca minha. Oradan çıkacak. Demek oradan çıkacak dediği, yani cezasını çekmek için cehenneme girmiş. Evet, her zamanki sohbetlerimde söylediğim gibi Müslümanlar iki çeşit. Bir kısmı efendim cehenneme düşmeden cennete gidenler, bir kısmı da cezasız suçu kabahati olduğu için cehenneme düşüp sonra cehennemden böyle Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle efendim çıkanlar. Bu demek ki bazıları da yani bu da bizi biraz ikaz eden bir tarafı hadis-i şerifin. Demek ki müminim diye, la ilahe illallah diyen bir kimseyim diye şey yapmayacağız. Efendim gevşemeyeceğiz. Yanlış işler yapmayacağız. Haram yemeyeceğiz. Günah işlemeyeceğiz. Aksi takdirde mümin olduğu halde günah işleyen, haram yiyen, Allah'ın yasakladığı işleri yapan, emrettiklerini yapmayıp ihmalden davrananlar ne olacak? Demek ceza çekmek için cehenneme girecek ama Peygamber Efendimiz'in şefaati efendim onları da cehennemden kurtaracak diye burada anlıyoruz. Tabi Cenab-ı Hak'tan dilediğimiz Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim bir gayri hitap yani hesaba da tabi tutmadan, terletmeden, yüzmeden, korkutmadan efendim doğrudan doğruya cennete soksun. Peygamber Efendimizle beraber, sevgili kullarıyla, mukarreb kullarıyla beraber, cennete ilk girenlerle beraber, dukul-i evvelin ile cennete girenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Mübarek devletini, mescidini, türbesini ziyaret ediyoruz. Şefaat ya Resulallah diye. Efendim aşık-ı sadıktan gözyaşı döküyor. El pençe divan durup yalvarıp yakarıyor. Nuvacihe-i Şerife'de yani Peygamber Efendimiz'in türbesinin parmaklıkları karşısında. Efendim tabi Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul edicidir. Efendim Peygamber Efendimiz de şefaat edecek. Şefaat edenlerin en kıymetlisi olduğundan, şefaati reddedilmeyen bir şefaatçi olduğundan Allah da onun şefaatini kabul edecek. Efendim bizi azabına uğratmadan, hesapta terletmeden bize ihsap cennete girenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz benim günahkar kulları da şefaatim olacak ama diyor. O da o duruma kalmayın. O durum tabi cehenneme düştükten sonra kurtulmak için olacak. O bakımdan günah işlememeye çok dikkat etmeli. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Kendimiz dikkat edelim. Tabi kendimizin ateşte yanmasını, cehenneme atılmasını, zehir zehir, çatır çatır yanıp azap görmek istemediğimiz gibi sevdiklerimizi de istemeyiz. Annemizi, babamızı, kardeşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, komşumuzu, arkadaşımızı, dostumuzu da kurtarmak isteriz. O halde ne yapacağız? İslam için çalışacağız. Hem imanın iyice öğrenilmesini, öğretilmesini sağlamaya gayret edeceğiz. Çocuk çocuğumuza, yakınlarımıza, sevdiklerimize. Efendim, hem de İslam'ın yani nasıl yaşanacağını, hayatımızı İslam'ca, Müslüman'ca nasıl geçirmemiz gerektiğini çok iyi hesaplayıp öğreneceğiz. Ticareti nasıl yapmalıyız? Düğünü nasıl yapmalıyız? Efendim, aile hayatını nasıl sürdürmeliyiz? İçtimai münasebetlerimiz nasıl olmalı? Efendim, hayatımız nasıl geçmeli? Efendim, ibadetleri ne türlü yaparsak daha güzel olur? Bunlara çok dikkat etmeliyiz ve bunları sevdiklerimize, sevdiğimiz için canla başla öğretmeliyiz. Bakın, elhamdülillah tabii bizim radyomuz, televizyonumuz, gazetemiz nedir? Bir çeşit mekteptir. Mektep, yani mektebe çocuklar gidiyorlar, sıralara oturuyorlar, kalemi kağıdı çıkartıyorlar, hocaları geliyor, kapıdan kalkıyorlar, selamlaşıyorlar, oturuyorlar, ders çalışıyorlar. Bizim bu radyomuz, televizyonumuz da mektep, ama biz efendim mutfağa gidiyoruz. Hanım yemek yaparken radyodan sesimizi duyuyor. Salona gidiyoruz. Evinden çıkamayan insanların yanına gidiyoruz. İşçinin yanına gidiyoruz. Fabrikada bir taraftan eliyle iş yapıyor, bir taraftan radyodan bizi dinliyor. Şoförün yanında gidiyoruz. Şoför bir taraftan arabasını sürüyor, para kazanacak helalinden. Allah yardımcı olsun. Bir taraftan da bizim radyomuzu hem dinliyor, bazıları da aşk ile sevk ile bir de müşteri duysun diye dinletmek için radyoyu özellikle bizim tarafı açıp dinlettiriyor. Efendim, sevap kazanmak için. Demek ki biz efendim okula çağırmıyoruz öğrencilerimizi, öğrencilerimizin yanına gidiyoruz, evine gidiyoruz, iş yerine gidiyoruz. İş yaparken günlük hayatında efendim bir taraftan işini yapıyor, bir taraftan da İslam'ı öğreniyor. Onun için radyo çok önemli, fevkalade önemli. Televizyon çok önemli, gazete çok önemli. Gazeteyi herkes alıyor, günde birkaç gazete alıyor. Aşk ile, sevk ile, dikkatle sabahleyin okuyor veya akşamleyin okuyor veya iş yerinde okuyor. Onun için İslami gazetemizin olması lazım, İslami radyomuzun olması lazım, İslami televizyonumuz olması lazım. Hepsi edebe, ahlaka, adaba, dine, iman uygun, güzel şeyler öğretmeli halkımıza. Efendim, dürüstlüğü, çalışmayı, efendim, herkesi sevmeyi, herkese iyilik yapmayı, efendim, düşmandan yılmamayı, ne bileyim, ne kadar güzel huylar varsa ecdadımızdan, tarih boyunca, tarih kitaplarının yazdığı, göğsümüzü kapatan bunları öğretmeliyiz. Şimdi sevinçli haber aldım ben telefonu alınca. 226'ya çıkmış yayın istasyonlarımız. Büyük bir rakam. Efendim, okulların, radyo televizyon okullarının hocalarının yanına girmiş birisi bizim arkadaşlardan. Takmış bir radyo dinliyor, bizim Akra'yı dinliyor. Çünkü çok kıymetli, efendim, edebi, değerli konuşmalar yapılıyor. Elhamdülillah 24 saat mektep, 24 saat açık olan mektep. Tatili olmayan mektep. Tatilde de devam edilen bir mektep oluyor. Onun için insanlar cehenneme düşmesinler. Zehir zehir yanmasınlar. Cennete girsinler de ebedi saadeti elde etsinler diye çalıştığımız için bu çalışmalar çok güzel götürmeliyiz. Tabii radyo çok güzel bir çalışma ve eğitim ve tebliğ vasıtası. Bu efendim surlara dikilmiş bir bayraktır, inmemesi lazım. Zahmetli, masrafı, karı yok, efendim meşakkatı, mihneti, tehlikesi çok olsun. El birliğiyle destekleyeceğiz, efendim radyo devam edecek. Televizyonumuz çok sıkıntıları var, aletler pahalı, yayının güzel olması için çok masraflar yapmak lazım. Ulusal ve uluslararası yayın yapabilmek için uydu kiralamak lazım. Büyük paralar, efendim, radyo, telefon kiralanması lazım. İnternete üye olunması lazım. İnternete verilmesi lazım. Bunların hepsi masraftır ama boşa gitmez. Yani Türkiye'nin en büyük bütçesi milli eğitime ayrılmış. Türkiye'nin en büyük payı mesela eğitim çok önemli. İşte bizim yaptığımızda önemli olduğu için, eğitim çok önemli olduğundan ne yapmamız lazım? Bu masrafları göğüslememiz lazım. Tabii özel olduğumuz için, devlet bütçesinden yardım almadığımızdan, kimseye de eyvallah demediğimizden dinleyicilerimiz, halkımız destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Reklam verecek, efendim yardımcı olacak, çeşitli şekillerde bu seviyorsa, sevdiği takdirde yayını destekleyecek. Sonra bir de gazete çıkardık. Televizyonun yeri başka. Efendim, radyonun yeri başka. Mekteplerimiz de var. Mekteplerimiz de yeri başka. kuşlarımız var, onların da yeri var. Dergilerimiz var, onlar da bir kitap ve hizmet saati var. Bir de gazete çıkarttık. Gazete çok önemli. Gazetenin de çalışması gerekiyor. Onun da çok büyük masrafı var. Yüzlerce insan çalışıyor bir gazetede. Efendim o gazetenin karşınıza gelinceye kadar. Ama en güzel haberleri sizin namınıza arayıp, derleyip, toplayıp getirir. Bir şey duyup öğreniyorsanız tabii büyük bir zahmetle, masrafla oluyor. Bu gibi hayırlı şeyleri desteklememiz lazım ki İslam cihana yayılsın. Gayrimüslimler bile İslam'ı öğrenip sevsin, Müslüman olsun ve efendim cehenneme düşmesinler. Biz herkesi seviyoruz. Amerikalıyı da seviyoruz. Ruslu da seviyoruz. Çinliyi de seviyoruz. Hepsinin imana gelmesini, cehenneme düşmemesine, cennete gitmesine çalışıyoruz. Efendim, tebliğ çalışması o demek. İslam'ı götürmek onun için oluyor. Müslümanlar savaşmıyorlardı karşılaştıkları Müslümanlar. İşte onları İslam'a çağırıyorlardı. Müslüman ol kardeşim diyorlar. Olmaz. O zaman Müslümanlara tabi ol, fitnet esas bölüm yapma. Hani sen böyle mesela efendim saraylar yaptırıyor, esirler çalıştırıyor. Mesela bir firavunun bir mezarı için yapılan ehramın muazzamlığına bakın. Kapris yani bir çirkin duygudan ne lüzum var yani? Yanlış bir inançtan. Demek ki madem Müslüman olmuyorsun o zaman Müslümanlara tabi ol demiş. Tabi de olmam, fitneye, fesada, zulme de devam ederim, Müslüman da olmaz. O zaman ben de sana o kötü bir zulmü yaptırmam demiş ecdadımız, zulmü engellemiş. Mazlumun yanında yer almış. Adaletsizliği reddetmiş, adaleti evine çalışmış mümin müddeti insanlar. Efendim öyle olmuş ki bir yerden geçerken üzüm kopardıysa sahibi yok, parasını bir efendim bez parçasına efendim üzümü kopardığı salkın olduğu yere bağlamış. Bu benden kaynaklanan güzel ahlak. Bu güzel ahlak değil mi? Biraz Hazreti İlim Kardeşlerim. Temenni ediyorum hepiniz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına erin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin sevdiği, razı olduğu ümmetler, onun sevdiği, razı olduğu hizmetçileri ümmetle yapanlardan olun. İslam'ın bayrağını tutanlardan, İslam'ın yayılmasına çalışanlardan olun. İkinci hadis-i şerifi okumak istiyorum. İzzattan sonra. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La ilahe illallah, emne'ul ibade min sakatillah. Alem yu'tiru safkate dünyahum ala dinihim. Fida aferu safkate dünyahum ala dinihim. Fakalu la ilahe illallah hüddet aleyhim. Fasalallahu cezettir. Enes radıyallahu anh. Yani, Hakim Fikirdici rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la ilahe illallah sözü. Yani Allah var, Allah'sız geri ki nezdiri yok, geri göğü yaratan alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretleri. La ilahe illallah demek bu söz kelime-i şerifi. Semna'ul ibadet min sıfatillah. Allah'ın kahrına, gazabına uğramaktan kulları korur. Allah'ın gazabından gazabının gelmesini men eder. Allah böyle diyene gazap etmez. Ama ne zaman? Malem yürtiru sakakaka dünyahum ala dinihim. Dünyalık taraflarını dinlerine tercih etmedikleri takdirde, etmedikleri müddet. Yani dünyayı tercih ediyorlar, dinlerini ihmal ediyorlar. Dünyayı tercih ediyorlar, ahireti unutuyorlar. Dünyalığa dalıyorlar, ahiretlerine çalışmıyorlar. Efendim, dünya menfaati yüzünden dinlerine, imanlarına, ahlaklarına aykırı işler yapıyorlar. Ha, o zaman değil. Yanlış bir tercih yaptıkları zaman. Böyle yaptıkları zaman ki اِذَا عَلْتَرُ تَفْقَحْتَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ dinlerine dünyalarını tercih ettikleri zaman dünyanın vaziyeti, sanki hayatları, şeyleri, zevklerini, eğlencelerini, zulümlerini, yanlışlıklarını tercih ettikleri, Allah'ın emirlerini çiğnedikleri, dinlerini önemsemedikleri zaman ne olur? ثُمَّ قَالُوا لَا اِلَى اِلَى اللّٰهِ gene لَا اِلَى اِلَى اللّٰهِ diyorlar. İşte camilere geliyorlar, gidiyorlar filan. Kur'an okuyorlar, ezelde tesbih var, la ilahe illallah'tılar. Allah-u Teala Hazretleri onlara bu sözü reddeder. Ruh ses aleyhi, la ilahe illallah sözü kabul olmaz onlardan. etti. Yüzlerinden geri döndürdü. Dört dedi. Senin bu la ilahe illallah'ını kabul etmedim der yani Allah. Ve kâle Allah'u cezettim. Yalan söylüyor. Çünkü la ilahe illallah'a inandıysan, la ilahe illallah diyorsan bu günahı işlemizi. Dünyaya dalıp ahireti unutmayacaksın. Ya mefadisin dinini tatmayacaksın. Efendim din düşmanlarıyla işbirliği yapmayacaksın. Müslümanlara zarar vermeyeceksin, halka hizmet edeceksin. Bunları yapmadın, sen kendisine bile hizmet ettin. Haram yedin, rüşvet aldın, efendim günaha girdin. Zalimlerde, çetelerde işbirliği yaptın, zaten yalansın. Senin gayri hizmet baktın, hizmeti yok der Allah-u Teala. Bakın ne kadar önemli, dinimizi iyi öğrensek, herkes de güzel gelecek. Nasıl düzelecek? Dinini bilenler azaldıkça, efendim ahlakı sürdürüyor, bozuluyor. Biz arkadaşlarımızdan bir tanesi burada sohbet ediyor. İşte dersimiz geldi. Dersimiz geldi elhamdülillah. Diyorlar ki Türkiye'de bir ahlak seçimi var. Aman Allah katılsın. Yani ahlak güzel de vardır ama iyi ahlaklılar da vardır. İyi ahlaklılar çalışması lazım. Köpüncü de var. Tersiyelerden kokuyoruz. Efendim günahı olaylar. Polis istihar eden mahkemeye istihar eden olaylar, edepsizlikler, huzursuzluklar, hırsızlıklar, arsızlıklar, güçlükler görüyoruz. Yani var. Yok desek, efendim, o gönlümüzü dememişti. Keşke yok olsa ama maalesef var. O halde ne yapacak? İyi insanlar ki çoğaltmaya çalışacak. Kötülüğü azaltmaya çalışacak. Yani mikropları öldürmeye çalışacak. Bataklıkları kurtmaya çalışacak. Sivrisineğin ürememesine çalışacak. Gezen sekte edecek, tertemiz edecek. Efendim mikroplar efendim üremeyecek, hastalık yaygınlaşmayacak, salgın hastalık olmayacak, dikkat edilecek. Hani bu tıpta yapıldığı gibi efendim o zaman maneviyat doktorları da iyi insanlar olursa böyle çalışırlarsa cihan güzel olur, gülistan olur, efektör olur ama böyle yapılmadığı zaman kişiler hakim olursa, iyileri bastırırsa o zaman ülkeler basar, devletler basar, şiddetler basar, ordular yenilir, efendim felaketler gelir, Allah felaket yaz. Devleri olur, tel olur, efendim çeşit afetler olur, onlar hep Allah'ın cezasıdır. Zekat verilir ki fakirler kullanmadı, haram yenildi, zulüm yapıldı diye Allah cezalandırır. La ilahe illallah sözü o zaman kurtulmak. Neden? Yalan söylüyor der Allah. Çünkü dinlerini ihmal ettiler, dünya için tercih ettiler. Onun için iyi Müslüman olmak zorundayız. Başka çare yok. Yani birazcık Müslüman olayım, %5'lik Müslüman olmak yeter, öyle diyor. İyi Müslüman olacak, aksi takdirde Allah yalan söylüyor. Ben, la ilahe illallah'ı da kabul etmez. Ve tabi artık ceza olur. Üçüncü hadis-i şerifte geçiyorum. Efendim o da yine Enes radıyallahu anh'ten başka İbn-i Neccar rivayetidir. Başka bir kitapta. La ilahe illallah kelimetin azimetin kerimetin alallah. Alallah ta'ala. Men kâleha muhbisen istevkeber cennet. Ve men kâleha kâziden hasemet mâlehu ve demahu ve kâne masîruhu masîruhu ilennâr. Evet, la ilahe illallah sözü kelimetin azimetin, muazzam bir kelimedir. Ulu bir söz. Kelimetin alallahı. Allah-u Teala Hazretleri bildiğinde soylu bir sözdür. Önemli bir sözdür. Allah'ın sevdiği, kıymet verdiği bir sözdür. Ben saliha muhbisan. Kim bu la ilahe illallah sözü? İhlas ile, iman ile, içtenlikle, efendim tertemiz duygularla inanarak söylerse, istez göbel cennete. Cenneti kendisine vacip hale getirir. Yani cennet kendisine gerekli olur. Allah onu cennetine sokar. La ilahe illallah dedi, bu kulumu cennetine sokayım der. Böylece cenneti garantilemiş, cenneti sağlamış olur o kimse. Ama ve men kâleha kâziden. Kimden bu sözü söyler? Yani adam aslında mümin değil. Kalbi fesat. Müslümanların arasında yaşadığından efendim mümin gibi davranıyor ama kalbinde iman yok. Yalan da la ilahe illallah diyor. Hasamet malehu ve demehu. Malını ve canını kanının dökülmesini korumuş olur. Ama ve kâne masîrûlu izenler akıbeti cehennem olur. Cehenneme gider çünkü gerçek duygularla ihlasla demedi. Efendim yalancıdan dedi la ilahe illallah'ı. O zaman cehenneme gider. Allah tabii insanların sözüne bakmaz, efendim dışına bakmaz, elbisesine bakmaz, efendim süsüne, ziynetine bakmaz, kıyafetinin, efendim omuzunun, efendim işaretine bakmaz, nefine bakar, kalbine bakar. Amelinin ihlaslı olup olmadığına, halis, muhlis, temiz olup olmadığına bakar. Temiz olmayınca kabul etmez ve o zaman la ilahe illallah demiş ama yalandan demiş. Onu cehenneme atar. Allah bizi hakiki müminlerden eylesin. Bu hakiki mümin olmak da tabii acıdığım kardeşlerim bir eğitim işidir. Yani sen, hocam tamam ben senin bu vaazından sonra bu hadisleri duyunca hakiki Müslüman olmak istiyorum dese hakiki Müslüman olmak kolay değil. Neden kolay değil? Şeytan aldatır. Nefis aldatır. Nefis hikaye çeker. Ya demiştim o hadisi ama boşver de getirtiririz. Yani nefis bastırır. Haramın karşısına getirdiği zaman harama meyil ettirir. Haramı istettirir. Yasak filan ama filan sen ama dayanamıyor. Ne yapayım? Hadi salayım filan. Getirtir. Eğitim lazım. Ruhum kuvvetlenmesi lazım. Efendim, iradesinin kuvvetlenmesi lazım. Güzel bir eğitimden geçmesi lazım ki Yunus gibi olsun. Mevlana gibi olsun. Hacı Bayram Veli gibi olsun, Eşref oldu diyeyim, Rumi gibi olsun, sağlam efendileri çelik gibi olmak lazım. Tapa sağlam olması lazım, ahlakının kırıl kırıl lazım. O bir eğitimi, dini eğitimidir, efendim tasavvufi eğitimidir, nefis terbiyesidir, ahlakın temeli nefis terbiyesidir. Efendim ilahiyatta okurken, böyle lazım olmuşsa kütüphanede baktım, birisi benim şey yazmış, eser, eserin etkisi bu. Ahlakın temeli nefislerdir. Evet. Layık ahlak, sosyal ahlak filan diye kitaplar var biliyorum. Profesörler yazmış, okudum. Ama hepsi laftan palavradır. İşin özü efendim imandır. Efendim nefis terbiyesi imanla yapıldığı zaman o zaman insan güzel ahlaklı olur. Gerisi efendim bir yerde uymaz. Bir yerde insanı gene hatalı iş yaptırır veya yarım yaptırır. Karşıda pazarda ahlaklı olur da özel hayatta nefis yaparca olur. Kötü işler yapar demek yani. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Efendim, La ilahe illallah'la ilgili. Bu da İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Efendim, günde bu Abbas radıyallahu anh'ın sözü geçiyor. Bu sabah geçti veyahut. Efendim, şeyden geçiyoruz. Hurma bahçelerinin arasından geçiyoruz. Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Efendim geliyoruz Kuba tarafında. Mescid-i Kuba'nın tarafında yani biraz böyle 4-5 kilometre mesafede hurmalıkların arasındayız. Oradan geçerken bir kardeş dedi ki buralara sesini duyururmuş. Abbas radıyallahu anh, yüksek sesle bir efendim şey yaptı mı, hida etti mi, bir ezan okudu mu, ta uzaklardan duyulurmuş. Peygamber Efendimiz hatta harflerde bile onu tutarttırıp bağırttırırmış ki herkes duysun, efendim emri anlasın, uygulasın diye. İşte o amcası Peygamber Efendimiz, sevdiği amcalardan birisi. Mekke'de kaldı bilmiyorum ama mümin olarak kaldı. Sonra bir amcası biliyorsunuz, Uhud'da şehit olan Hazreti Hamza, Seyyid-i Şüheda, efendim, şehitlerin önde gelenlerden Peygamber Efendimiz kimse. İşte bu Abbas isimli amcasının oğlu vardı, Abdullah. O da çok alim, çok güzel, efendim, çok efendim yakışıklı bir kimseydi. Güzel yaratmış, kuyu da güzel, hali de güzel, efendim, sureti de güzel. O rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den. La ilahe illallahü tesha'u an kailiha iz asem ve tiz'ine bâben mined belâ'i etâhel emsü. Efendim, la ilahe illallah sözü bunu söyleyen kimsenin üzerinden 99 çeşit belayı def eder. 99 sen ve tüzdüğüne baden gel bela, beladan 99 bab, yani 99 tür çeşidi cef eder. Ednaha en aşağısı ethemsü, tasa, insanın tasalanması, üzülmesi, kederlenmesi. En aşağısı bu efendim şeylerin, belaların, insanın tasalanması, canı sıkılıyor, tasası, yani iki kaplara, üzüntülü falan. En aşağısı bu. Bunu dediler. Bundan başka daha yukarıya doğru 98 çeşit daha var. 99 çeşit belayı söyleyen insanın üzerinden def eder. La ilahe illallah sözü. Peki o zaman la ilahe illallah diyeyim, ne kadar diyeyim hocam? Peygamber Efendimiz söylüyor. Ben söylemiyorum. Bu okuduğum hadis kitabında var. Sizin kütüphanenizdeki hadis kitaplarında var. Okusanız göreceksiniz. Peygamber Efendimiz diyor ki günde 100 defa la ilahe illallah diyen bir insan mahşer yerine dolunay gibi yüzü pırıl pırıl, ay gibi parlayarak gelir. Onun kadar yüzü parlak, efendim nurlu başka kimse olmaz. Daha çok diyenler hariç, daha çok derse nuru daha çok olur demek istiyor yani. Demek ki o zaman ne lazım? Günde en aşağı 100 defa la ilahe illallah iyi vermesi lazım müminlerin. Biz de bunu söylüyoruz. Türkiye'deki vaazlarımızda da söylüyorduk. Efendim böyle radyodaki konuşmalarımızdan da hatırlatıyoruz. Sevap kazanın diye söylüyoruz. Günde 100 defa la ilahe illallah adetin olsun. İyi ve 100 defa la ilahe illallah dedi. 100 gün dolunay gibi olsun, mehtap gibi olsun, pırıl pırıl, pırıl pırıl, nurlu parlayarak mahşer yerine öyle sevaplı gel. Bunun tabii la ilahe illallah'ın mizanda da ne kadar ağır çektiğini biliyorsun. Dünyadaki dertlere, belalara da şifası ve faydası vardır. En aşağısı efendim kasalanmak, kederlenmek, üzüntü. Onu bile def eder. Üzüldün mü? Kocanla, karınla, ailenle, komşunla, efendim, ticaretinle vesaire bir şey oldu mu? Tamam. La ilahe illallah diyiver. Efendim, la ilahe illallah diye geçti. Allah-u Teala Hazretleri o size böyle özellikler vermiş. Hasiseler vermiş. Hata ip vermiş, havas vermiş, böyle faydası var. Bildiğiniz, bilmediğiniz, bildiğinizde faydaları var. Onu söyledikçe insanın imanı kuvvetleniyor, efendim kalbi nurlanıyor. Nelere sahip oluyor. 99 tanesini tabii sayma insanın takati etmez. Ama madem ki Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş ki bildiği vardır diye bunu adet edin. Sevgili kardeşlerim, siz de sevabınız çok olsun. Cennette yüzünüz gülsün, bahçelerinizde dolunay gibi yüzünüz parlasın. Bir de sonuncu olarak efendim yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan efendim müjdeli bir hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. La ehade اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ وَلَا اَحَدَ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَسْهُ مِنَ اللّٰهِ وَلِذَٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَا اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَيْزِ ذَٰلِكَ اَنْزَلَ الْكِتَابَ وَاَرْسَلَ الْرُسُلُ صَدَقَ رَسُولُ. Efendim bu hadisleri bir izah edeyim. La ehade اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha kıskanç, daha gayretli hiçbir varlık yoktur. Kıskanç, gayretli, gayretli diniye diyoruz. Hani böyle hemen asabileşiyor. Efendim, yüzü kıpkırmızı oluveriyor filan. İnsan bir şeyi böyle şey yapınca, efendim, namus meselesi vesaire oldu. Mesela Türkiye'de nasıl hemen taşlar çatılır, efendim, gayet iyileşilir. Allah'tan daha kıskanç, daha efendim şey kimse yoktu. Efendim böyle iddetlerini veren, kızan başka varlık yoktur. Yani bunlar da kızar, bunlar da kıskançtır. Karısını kıskanır, efendim bilmem eşyasını kıskanır, kimseyi kullandırmaz, arabasını kıskanır, kimseyi bindirmez. Yani kıskançlık duygusu biliyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri'nden daha kıskancı yoktur. Ve rizalike işte bundan dolayı harramel devahişe ma zahara minha ve ma batan bütün kötülükleri, zahiri ve batını bütün kötülükleri ondan haram kılmıştır. Haram işlenmesinden kıskanır Allah. Bak benim sözümü dinlemedi, şeytanı dinledi. Bak helali işlemedi, harama saptı. Bak rezalet, kefazelik tarafına saptı diye. Onun için onları haram kılmıştır Allah-u Teala Hazretleri. Ve tabi yaparsa haram kıldığı şeyleri zahirde görünen veya batında kalpte işte fitne fesat gibi içinde olan kötü huy gibi şeyleri yaparsa tabi Allah'ın o zaman gazabına uğrar. Yani bir insan düşünür, kızıyor, kıpkırmızı oluyor, sana dik bakıyor, onun istemediği şeyi yaparsan ne olur? Yaparsan oraya, yaklaşırsan şöyle olur, böyle olur, korkarsın. Bu alemlerin Rabbi, yeri göğü yaratan alemlerin Rabbi kızarsa yapılır mı? Allah-u Teala Hazretleri razı gelmez. Gayretlidir. Yani gayret bizim Türkçedeki gayret manası değil, kıskançlık manası değil. Kıskançtır, hiddetlidir. Öyle günah işlenmesini ne kızar yani. Ve la ahade ahadu ile ilmesi minallah. Gelinmek ki denayı efendim Mesih denanın sevimli olduğu Allah'tan daha çok kimsenin yanında sevimli değildir. Sevimli olduğu başka varlık yoktur. Allah-u Teala Hazretleri hamd edilmesine, şükredilmesine, ne tür sena edilmesine çok sevinir, çok sever. Allah da daha çok bunları seven hiçbir varlık olmaz. Evet, biliyoruz insanlar da övülmeyi severler. Birisi kalkıp güzel bir şeyini söyledim, fotoğrafları kabarır. Bir başarı olduğu zaman efendim eğer yazılmışsa terçe üretir, duvarına atar. Bu benim diplomam, bu benim başarı belgem, bu benim bürolem. İşte ben falanca işi başardım, falanca işi yaptım. Övülmeyi sever insanoğlu. Ama en çok Allah sever. O halde tabi bütün övgüler de onundur aslında. Her güzelliği, her mükemmelliği, her başarıyı sağlayan fırsatı yaratan da Allah'tır. Yani ne? Bütün övgüler aslında Allah'a gider ve Allah-u Teala Hazretleri hamd edilmesi, met edilmesi sever. O halde ne yapacağız? Bu hadisin bu tarafından çıkacağımız ders nedir? Hamdi, şükrü, efendim, metri, senayı çok yapacağız. Çok şükür ya Rabbi. Verdiğin nimetlere hamd olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Bak neler ihsan eyledin. Bak dünyada ne kadar insan var. Mesela ben şimdi düşünüyorum. Buralarda biraz sıcak var. Türkiye'de de yaz tabii. Amerika'da filan Meksika'da nice insan sıcaklardan ölüyor. Efendim ben de dün akşam bir şişe su içtim. Hararet bastığı için. Çok da yemek yemedim ama çok su içtim. Buz gibi başıma da gitti. Su da tatlı. Allah razı olsun. Efendim şimdi düşündüm. Dedim ki kendi kendime ey Esat, Afrika'da olsaydı, bir dağ köyünde olsaydı, su yok, kuraklık var, efendim sıcakta bastırmış, böyle buzdolabı yok, buzdolabının içinde hiçbir şey yok, bu suları içemeseydik, efendim ne olurdu halim? Çünkü Afrika'da binlerce insan ölmüş, efendim Amerika'da yüzlerce insan ölmüş, İtalya'da, Yunanistan'da sıcaklardan şu kadar insan ölmüş, geziyor gazeteler, haberlerde okuyoruz burada, biraz daha uluslararası manzara buradan daha geniş görünüyor. Efendim, çok şükür ya Rabbi dedim. Şu serinlik, şu ev, şu bar, şu nimetler, çok şükür ya Rabbi dedim. Elhamdülillah, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz, dolabımızda, ardımızda, sağımızda, solumuzda, her şey var. Nimetlerimizi saymak istedik, bitiremeyiz. Şükür ya Allah'a şükredeyim ve hamd edeceğiz. Sıhhat vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, iman vermiş, evlat vermiş, iş vermiş. Efendim işte benim de ama şöyle sıkıntım var, dişim ağrıyor, tamam. Yani onların da hikmeti var. Sıhhatin kıymeti hastalık olmayınca bilinmez. Efendim, sen iyilikleri düşünürsen sayılamayacak kadar çoktur. Ufacık bir şeyin kafasını takıp da efendim, ses söyleme. Allah'a hamd et, şükreyle. Allah'ın nimetlerinin kıymetini anlar ve o nimetleri gönderen Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye çalışır. Ve la ahade ehabbu ileyhil üzrü minallah. Mazeret beyanını, özür dilemeyi Allah'tan daha çok seven kimse de yoktur. Allah özür beyanlığını da sever. Mazeret dilenmesini, af dilenmesini de sever. Min eczalike bu sebepten dolayı elde eder kitap ve elde eder rüsvet. Bundan dolayı ilahi kitapları indirdi, Kur'an'ı indirdi ve peygamberleri bundan dolayı gönderdi. Niçin göndermiş? Yani ben özür dilenmesini, af dilenmesini, mağfiret dilenmesini severim. Ey kullarım, hatanız da olsa, yüzünüz kara da olsa, suçunuz çok da olsa özür dileyin. Ya Rabbi, işte ben bir cahillik ettim, bilemedim, kendimi tutamadım, nefsime uydum. Falanca zamanda şöyle bir günah işlemiştim. Seni affet ya Rabbi. İşte, yüzüm kara, elim boş ama bundan sonra inşallah yapmayacağım ya Rabbi diye özür dilenmesinde Allah çok sever. Allah'tan daha çok seven yok. Bazı insanlar, dünyadaki insanlar özür dileyenin özrünü falan kabul etmez. Senin mazeretini kabul etmiyor. Yallah, seni işten attım filan der. Efendim, bazen mazeret kabul etmez, sevmez. Sen çok mazeret kıvırtırıyorsun filan der. Ama Allah-u Teala Hazretleri özür dilenmesini seviyor. Onun için suçlarımızdan özür dileyelim, kusurumuzu bilelim, Allah'a yönelelim, el açalım, boyun bükelim, gözümüzden yaşlar dökelim, affet bizi Allah'ım diyelim, unuttum. Ben biliyorum, yani ben şimdi toplumu inceleyen bir üniversite hocası olarak, efendim eli kalem tutan bir kimse olarak, bir araştırıcı olarak, yazar olarak, efendim, bilim adamı olarak topluma bakıyoruz. Çok kusurları var. Başka toplumları inceliyorum. Başka toplumları çok diğer taraflarını görüyorum. Avustralya'ya bakıyorum, Amerika'ya bakıyorum, Almanya'ya bakıyorum, Çin'e bakıyorum. Bizdeki düzensizlikleri, kitap içerisindeki eksiklikleri görünce anlıyorum. İkisi de gözümün önünde mukayese etmek imkanım var. Benim elimde fırsat olsa bazen arkadaşlara da şaka yapıyorum. Evine bir kırbaç alacağım diyorum. Efendim, bir selahiyet olsa bak nasıl hata yapanları cezalandırırım ki. Yani ceza da nizamın bir parçasıdır. Hata yapanın cezalandırılmaması nizamın çökmesine sebep olur. Düzenin düzenli bir şekilde gitmesi için hatayı yapanın cezalanması lazım. Amerika'da da böyle, Avustralya'da da böyle, Avrupa'da da böyle. Hadi bakalım bir trafik efendim seyir sefer işlerinde yanlış bir işlem. Hemen polis gelir, hemen cezayı yazar. Neden? Ceza cezdiricidir. Ceza o işin yapılmamasına efendim yarıyor. Faydası var. Onun için ceza konuluyor. Dinimizde de ceza var. Dünyamızda da ceza var. Beşeri kanunlarda da ceza var. İlahi kanunlarda da var. Yani ilahi kanunlarda niye ceza var diye birisi de kalkıp da bu paralık etmeye çalışmaz. Çünkü kendileri de nice cezalar koyuyor insanlar. Kendi kurdukları beşeri nizamlarda da o kadar ağır cezalar koyuyor ki buraya çöp dökmek yasaktır. Çöp döken efendim şu kadar cezalanır. Burada şunu yapmak yasaktır. Şunu yapan şu kadar dolar cezaya çarptırılır. Böyle levhalar var. Hani tip tip titriyor millet paranın korkusundan. Yani o kadar parayı bastırıyor hakikaten. 100 süratten fazla gidersen şu kadar cezalar. Bizim arkadaşlardan birisi Avustralya'da efendim bir yere yetişeceğim diye bastırmış. Efendim hızlı giderken polis yakalamış. 900 Avustralya doları ceza. Az mı yani? Bir insanın maaşının bir kısmı cezaya gitmiş. Büyük ceza. Büyük ceza olunca da kâbisler aman diyor yüzü geçmiş, sonu geçmiş. Ceza caydırıcı oluyor. Demek ki efendim dünyada bazı insanlar böyle özür bile kabul etmezler. İşte, bu sefer yaptım ama beni affet polis bey ceza yazmak. Sanki cezayı ver diyor affetmiyor. Yani özür kabul etmek. Ama Allah özür kabul ediyor sevgili kardeşlerim. Özrü çok sevdiğini de beyan ediyor Peygamber Efendimiz. Bu özrü sevdiğini beyan etmek için gaffar olduğunu, settar olduğunu, affedici olduğunu, affuvvu, kerim olduğunu belirtmek için kitap indirmiştir. Peygamberler göndermiştir buyuruyor. İlan etmek için. Erhamı Rahim'in dini, bağışlayıcını, bağışlayıcılığını ilan etmek için indirmiştir. Efendim kitabı peygamberleri müjdeci olarak göndermişler. Ey insanlar Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yalvarın. Sınır varsa, günahınız varsa özür dileyin diye bildirmek için. Onun için sevgili dinleyiciler, olabilir. Kusuruk kusur sabahatiniz vardır. Gençliğinizde yapmışsınızdır veya dün yapmışsınızdır veya sabah yapmışsınızdır. Neyse hatanızı anlayın. Hatasını bilmek, anlamak faziletsin. Hatanızdan özür dileyin. Allah-u Teala Hazretleri'nden affınızı isteyin. Allah affeder ama tabi bir daha yapmakta azizce affederek efendim. Yani fikirden lafını gene yaparım ama şöyle bir özür dileyim demek olmaz. Allah kalbini biliyor işte. Hazretler sen bu işi gene yapacağım dedi mi o zaman o özür olmaz. Var olacak. Nadim olacak. Var olacak. Efendim bir daha dememeye az gözünü taktettim. Allah-u Teala Hazretleri bilerek bilmeyerek işte bir günahlarımızı affettim. Bizi rahmetine erdirsin. Nimetlerine mazhar eylesin. İntip etmek kültü nasip eylesin. Kendisinin zikri ve ibadetini güzel yapmamızı kolaylaştırsın. Kendisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına geçirmemizi nasip etsin. Bize de bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlar ihsan eylesin. Terleri def eylesin. Sevdelerden, felaketlerden, sıkıntılardan, sellerden. Efendim bak Bengi'de beşte. Efendim bir yağmurlar yağdı. Yüz binlerce, hatta milyonlarca insan etkilendi, evsiz kaldı. Hayvanları gitti, tavukları, efendim, inekleri, evleri, bankları, eşyaları hasara uğradı. Çin'de de aynı şekilde muazzam, efendim, sesler muazzam tahribat yaptı. İşte Adana'da biliyorsunuz kaç defa zelzele oldu. Geri göğü yaratan Allah'a güzel kulluk etmek lazım. Güzel kulluk edilmeyince çeşitli sıkıntılar ve cezalar oluyor. Allah-u Teala Hazretleri güzel insan olmayı, iyi insan olmayı, iyi mümin olmayı, ihlaslı mümin olmayı, Allah'ın sevdiği kul olmayı, Peygamber Efendimiz'in sevdiği ümmet olmayı cümlemize nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette esenlikle, huzurla, efendim, sevdetle, şiddetle, saadetle yaşamayı nasip eylesin. Hastalıklardan, esaretten, hürriyetsizlikten, efendim, sıklıktan, felaketlerden, musibetlerden korusun. Efendim cennetiyle, cemaliyle mükerref eylesin. Rıdvan-ı Ekrem'in cümlemizi nail eylesin. Aziz sevgili akıda teşekkürleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.